सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठारोपाद धर्माद् भवति। इस पर विचार चल रहा था। वह जो मोक्ष है निश्रेयस है, वह सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठारूपी धर्म से ही उत्पन्न होता है। इस पर कह रहे थे आत्मज्ञान निष्ठा शेषत्वेन कर्म निष्ठा का विधि है, क्योंकि आत्मज्ञान में निष्ठा तब प्राप्त हो सकता है जब आपको पहले कर्म निष्ठा रही हो। कर्म में जिसको निष्ठा नहीं है वो कर्म किया ही नहीं, जब कर्म किया ही नहीं है तो अंतर्गुण शुद्ध कैसे होगा? जब अंतर्गुण शुद्ध नहीं होगा तो आत्मज्ञान निष्ठा कहां से? अतएव आत्मज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम कर्म निष्ठा की आवश्यक है। कर्म से यहां कर्म उपासना दोनों, बिना उन दोनों का अंतर्गुण शुद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि कर्म कर्म निष्ठा अत्र उच्यते। कैसे? आत्मज्ञान निष्ठा शेषत्वेन, शेषत्व मतलब अंगत्वेन, अंग रूपेण क्या है कर्म निष्ठा को यहां पर कहा गया है। प्राधान्येन तु आत्मज्ञान निष्ठैव अत्र प्रतिपादिते, अतएव प्राधान्यता रूप प्रधान रूप से इस संपूर्ण गीता शास्त्र में आत्मज्ञान निष्ठा ही प्रतिपादन करना इष्ट मन। शेष निष्ठा कुतो न भवति संन्यासा कर्म निष्ठाया शेषत्वात् तत्राह। शेषिणी निष्ठा कुतो न भवति, शेषी में ही सीधा निष्ठा क्यों नहीं उत्पन्न होता है? संन्यासात् संन्यास से कर्म निष्ठाया शेषत्वात्, क्यों कर्म निष्ठा को शेष आपने जो कह रहे हो इसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तत्राह सर्व कर्म संन्यासात्, केवल संन्यास नहीं होता। भगवान ने कहा ना, क्या कहा? नहीं संन्यासनाद देव निष्कर्म समस्तुते, केवल संन्यास से निष्कर्म भाव की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए यहां पर कहते हैं सर्व संन्यास द्वारे न असकृत अनुष्ठित श्रवणादेह शेष निष्ठा सिद्ध्यति। इसे सर्व कर्म अर्थात सर्व कर्म फल संन्यास द्वारे न असकृत अनुष्ठित क्या होना चाहिए? श्रवण आदि, तब ज्ञान निष्ठा उत्पन्न होती है। शेषत्व कर्मण तथा परस्पर आश्रित, और शेषत्व जो कर्म का वहां पर क्या है? परस्पर आश्रित को लेकर के है। लेकिन पूर्व पक्ष के ऐसा है, फिर 18वें अध्याय में जा करके क्यों बोल रहे भगवान दान तप कर्म न त्याचिम कार्यमेव तत्, कार्यमेव तत्, ऐसे क्यों कह रहे भगवान? आओ करो सर्व कर्म संन्यास कर दो, और वो करे त्याग मत करो, विरुद्ध हो रहा है ना बात, भगवान के विरुद्ध में आप बोल रहे हैं। तक कहते नहीं नहीं, इधर वाक्य शेषात समुचितम आत्मज्ञानम अत्र प्रतिपादित है। इसे कर्म समुचित आत्मज्ञान ही गीता का विषय है, ऐसे पूर्व पक्ष जब कहता है नैत्याह। तक कहते नहीं नहीं, तथेमेव गीतार्थ धर्म उद्दिश्य मूल में तथा इमेव गीतार्थ धर्म उद्दिश्य भगवतैव उक्तम, यही गीता का अर्थभूता धर्म को उद्देश्य करके भगवान ने अनुगीता में भी कहा है। यह अनुगीता का श्लोक आ रहे हैं, सही धर्म सपर्याप्त ब्रह्मण पद वेदनम इत्यनुगीतासु, सम्यग्र भाषिका इति अनुगीतासु, अनुगीता में वाका सही धर्म सपर्याप्त ब्रह्मण पद वेदनम। ब्रह्मण पदम, ब्रह्म का पद क्या होता है? पूर्वोक्तम निश्रेयसम, निश्रेयस ही ब्रह्म पद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यह षष्ठी जो हो क्रमी षष्ठी ब्रह्म विषय का पद अर्थात ब्रह्म निष्ठा रूपी जो पद, पद थे गम्य थे प्राप्त थी थी पदम अर्थात मोक्ष निश्रेयसम। नीचे दिया है ब्रह्मण पदम पूर्वोक्तम निश्रेयसम, तस्य वेदनम, वेदनम मैंने जानना नहीं है, विदिलरी लाभे, विदिलरी लाभे धातु यहां, इसे वेदनम कर दिया प्राप्ति लाभ, ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति ब्रह्मण पद वेदनम अर्थात ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति। तत्र विशिष्ट ज्ञानिष्ठा रूपो धर्म, उसके लिए विशिष्ट साधन क्या है? ज्ञान निष्ठा रूपी धर्म, स ही धर्म ज्ञान निष्ठा रूपा धर्म है और वही धर्म सर पर्याप्त, वह अकेला ज्ञान पर्याप्त मोक्ष देने के लिए कर्म आदि की जरूरत नहीं है। वो तो पूर्व में अंतर्गण शुद्धि का अंग रूपेण सहकारी कारण हो जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में अकेला ज्ञान पर्याप्त है, समर्थ है। फिर उस वाक्य का क्या गति होगा जो कहा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य, कभी उसके वाक्य के बारे में हम बताएंगे। अंतर्गण शुद्धि के लिए कहा जा रहा है वो उसी प्रकरण में 18वें अध्याय में ही समझा देंगे। वही करें यज्ञ दान आदि वाक्य से तो तद व्याख्यान अवसर है तात्पर्य वक्षद, उसी की व्याख्यान के अवसर में उसका तात्पर्य बता दिया जाएगा। वो उनके लिए है जो अभिज्ञानाधिकारी नहीं है। कर्म त्याग से भगवत अभिप्रेतत्व वाक्यांतर अनुगीतागतम एव उदाहरति। कर्म त्याग भगवान का अभिप्रेत है, अभिप्रेत सिद्धांत है। इस बात को उसी अनुगीता के दूसरे वाक्य से समझा रहे, किंच अन्यत भी तत्रैव उक्तम, कुछ और भी बात उसी अनुगीता में कहा गया है। मूल क्या है वो, नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव शुभाशुभी स यः स्याद्वेकासनेरीनस तुष्टिं किंचिद् अचिन्तयन् ज्ञानं संन्यास लक्षणं इति च। ये सब अनुगीता के टुकड़े हैं। कहते हैं नैव धर्मी न च अधर्मी, दोनों निष्ठा खत्म कर दिया ना, निषिद्ध कर्मनिष्ठा विहित कर्मनिष्ठा। विहित कर्मनिष्ठा का नाम धर्मी, निषिद्ध कर्मनिष्ठा रखने वाला का नाम अधर्मी, दोनों से रहित है। क्रियाद्वय संबंध भाव होने से तन्निवृत्या पूर्वाभ्यास प्राप्त अर्थ कौन हो गया, ते न चैव ही शुभाशुभी, अतः उसको शुभ कर्म करता या अशुभ कर्म करता भी नहीं कहा जाता। यह स्याद एकासने लीनः, जो व्यक्ति एक आसन में लीन है, एक आसन लीन मतलब एक पद्मासन में बैठ गया, ऐसा तो नहीं है ना। एकम मने ब्रह्म, एकम द्वितीयम ब्रह्म, तस्मिन् एव स्थितिर्यस्य इति एकासनम् दे रहे सब। वागादि बाह्यकरण व्यापार ग्रहितत्वं तुष्टिम् इत्युच्यते, तुष्टिम् के पहले व्याख्या कर दिया। तुष्टिम् किसको कहते हैं, बाह्यकरण व्यापार रहित होने का नाम तुष्णिम। और किंचित अचिंतयन है ना, किंचित अचिंतयन अंतकरण व्यापार रहितता को बता दिया। इति अंतकरण व्यापार अभाव प्रेदा दिव कर्ण व्यापार विरहित सन प्रागुक्तो यो अधिकारी केवलम एकस्मिन् अद्वितीय ब्रह्मणि आसनम, एकस्मिन् आसनम इति एक आसनम सप्तमी तत्पुरुषमास है, एकस्मिन् आसनम, एकस्मिन् कौन है वो, एकस्मिन् कर्त ब्रह्मणि अद्वितीय ब्रह्मणि आसनम माने अवस्थानम स्थिति तत्र लीना, उसमें लीन है। तस्मिन् एव समाप्ति भागी, अर्थात ब्रह्म में ही अपने सारे वृत्तियों को लीन कर देने वाला वो व्यक्ति तस्य असंप्रज्ञा समाधि निष्ठस्य सर्वकर्म त्याग हेतु ज्ञान मुक्ति भवति तथा। ये तारश पुरुष जो असंप्रज्ञा समाधि निष्ठा है, जिसका स्थिति हो गई, जिसका वह सर्वकर्म त्याग का कारण भूता ज्ञान को लेकर के मुक्ति को प्राप्त किया हुआ है, यही श्लोक का वहां अर्थ है। केवल अनुगीता में कहा गया ऐसी बात नहीं है, क्या गया ज्ञानम संन्यास लक्षण है ना, उसके साथ जोड़ दिया इसको, पूर्वोत्तर वाक्यों को जोड़ दिया, ज्ञान संन्यास लक्षणम। यहां पीछे अंत्य उत्तम अर्जुनाय, यहां भी 18वें अध्याय में अर्जुन के लिए साफ साफ साफ भगवान बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मागमेकम शरणम व्रज अंत्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः 18:66। कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सकल धर्मों को त्याग दो, हिंदू ईसाई मुस्लिम कुछ मत बनो, है ना, ऐसा करेंगे उस समय ना, ईसाई मुस्लिम तो थे ही कहा, उसका निषेध कैसे करेंगे, एक ही धर्म था वो एक सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, तो सर्वधर्मान विशेषण कहां से आ गया, सकल धर्मों को त्याग दो। और यही करना पड़ता है, आपके अंदर विद्यमान अनेक धर्म है ना, सबसे पहले आपके अंदर क्या है, जीवत्व धर्म आता है ना, आप ईश्वर से अलग होते ही भ्रांति वजह से, भ्रांति कारण क्या हुआ, आप अपने आप को ब्रह्म से भिन्न मान लिए, अर्थात सबसे पहला धर्म जो आपके अंदर है वह जीवत्व धर्म है। उसके बाद मनुष्य हो गया तो मनुष्य धर्म आ गया, उसके बाद ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र कोई ना कोई धर्म घुस गया। चाने से एक तो होंगे ना आप मनुष्य हैं तो, क्या इससे भारत कुछ नहीं हो सकता, पंचम निषिद्ध है ना इनसे बार, वर्ण संकर वगैरह भी हो सकता है, जो भी होंगे एक वो धर्म आ गया, मान लो ब्राह्मण धर्म आ गया। फिर एक और धर्म आ गया उसके बाद, ब्राह्मण होने के बाद आप ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ की वानप्रस्थ सन्यासी हैं, एक होंगे ना कोई इनमें से, या आश्रमातीत होंगे, वर्णातीत तत्व आ गया आश्रमातीत होंगे, नहीं कुछ ना कुछ तो होंगे, वो भी एक धर्म है ना, आश्रमादी हो तो हम ये भी एक धर्म है, वर्णादी तो हम ये भी एक धर्म है, यदि भी वर्णादी तो आश्रमादी तो पशु होता है, आदमी नहीं होते, आदमी जो होगा भगवान के सृष्टि में जो आदमी है वो तो वर्ण किसने से वर्ण में होगा, किसने किसी आश्रम में ही होगा, वर्ण संकर भी एक वर्ण है, होगा वर्ण में ही, अवर्ण वाला कोई नहीं है, अवर्ण ही तो पशु ही है भगवान की सृष्टि। इसलिए आज के जितने मनुष्याकार है ना पशु ही घूम रहे हैं, किसे वर्णातीत आश्रमातीत हो गए हैं। तो भगवान के कहना कि ये सब धर्मों को त्याग दो, फिर उसमें क्या करोगे, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या नपुंसक हूं, तीन में आएगा ना, या तो स्त्री होंगे या तो पुरुष होगा या तो नपुंसक होगा, फिर उस पुरुष में भी कहेगा मैं कमजोर हूं, मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो, अनेक धर्म में घुस जाएंगे, मैं विद्वान हूं, मैं अविद्वान हूं, कहा जाते हैं, फिर उसमें भी आएगा मैं बिजनेसमैन हूं, मैं खेती वाला किसान हूं, मैं ये हूं, वो जितने भी सब है सब धर्म सबसे कहा जाता है, कहते सब धर्मों को त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अभ्युदयार्थोपि यह प्रतिलक्षण धर्मो वर्णाश्रमांश उद्देश्य विहित सच देवादिस्थान प्राप्ति हेतुरपि सन् ईश्वरार्पण अनुष्ठियमान सप्तशुद्धे भवती फलाभिसंधि वर्जित। जितने सकाम कर्म विहित है ना अभ्युदय रूपी फल के लिए, अभ्युदय माने इससे और ऊंचाई जाने के लिए, अर्थात क्या देवतादि भाव प्राप्ति स्वर्ग लेकर ब्रह्मा पद की प्राप्ति के लिए विहित जो कर्म है, अभ्युदयार्थ जो प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो वर्णाश्रमांश्च उद्देश्य विहित, वर्णाश्रम को उद्देश्य करके प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो अभ्युदय रूप फलों के लिए कथन किया गया था, सच देवादि स्थान प्राप्ति हेतु रूपी वह देवादि विभिन्न फलों को प्राप्त कराने वाला होने के बावजूद यदि आपने उन्हीं कर्मों को कैसे किया, ईश्वरार्पण बुद्ध्या स्वकर्मात्मभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवा, और सारे कर्मों को ईश्वर अर्पण कर दिया तब सत्य शुद्ध भवति वह अंतगुण शुद्धि के लिए कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फलाभिसंधि वर्जित फलाभिमान रहित हो गया हो, फला फल विशेष की आकांक्षा से रहित कर्म हो गया हो शुद्ध सत्व से च, और ऐसा जो शुद्ध सत्व वाला पुरुष है वह ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारे ज्ञानोत्पत्ति प्रतिपदित है, और वह सत्व वाला पुरुष के अंदर ज्ञान निष्ठा की योग्यता का प्राप्ति द्वारा ज्ञानोत्पत्ति के प्रति भी कारण हो गया, कौन वह निष्काम कर्म, अतएव कर्म को भी कर्म निष्ठा को मैंने क्या कह दिया था निश्रेषित्व प्रतिपदित है, उस कर्म निष्ठा को भी परंपरा निश्चय का साधन रूपेण हम लोग यहाँ गीता में प्रतिपादन करेंगे। इस विषय में प्रमाण इसी गीता का श्लोक देंगे, तथा इमम अर्थम अभिसंधाय वक्षति, इसी अर्थ को मन में रखते हुए भगवान ने स्वयं कहा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, पांचवा अध्याय दशम श्लोक, और यदचित्ता जितेन्द्रियाः, श्लोक का नंबर हमें भी बताने कहीं है नहीं गीता में ऐसे श्लोक एक साथ इस करके यथचित्ता जितेन्द्रिया कहीं नहीं आया, यथचित्त अलग है जितेन्द्रिय अलग अलग है, अलग अलग श्लोकों में मिल जाता है, इन एक साथ एक पाद के अंतर्गत, क्योंकि एक पाद बन रहा है ना यथचित्ता जितेन्द्रिया अष्टाक्षर एक पाद बन रहा है, एक पाद एक श्लोक किसी भी एक पाद में ये दोनों शब्द एक साथ नहीं है। इसका मतलब पहले हस्तलिखित भाष्य था वहां से जब मुद्रित हुआ इस बीच में कहीं यहाँ का शब्दावली लोप हो गया है, ये अलग अलग दो श्लोक और होना चाहिए, यदि चित्ता जिस श्लोक में वो श्लोक को लेना और जितेंद्र जिस श्लोक में वो श्लोक भी लेना पड़ेगा, कुल चार श्लोक हो जाएगा तब, ब्रह्मण्याय कर्माणि एक, यदि चित्ता दूसरा, जितेंद्रिया तीसरा, योगी न कर्म कुरवंती संगम तत्वात् विशुद्धये चौथा। ये 5-11 का है अंत वाला, योगी न कर्म कुरवंती संगम तत्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग कर्म को करते हैं कैसे, फलाशक्ति को त्याग करके, संगम ने फलाशक्तिम त्यक्त्वा। क्यों ऐसे करते हैं, आत्मशुद्धये अनंत कर्म शुद्धि के लिए करते हैं। इस प्रकार से स्वयं भगवान यहां पर कहेंगे कि सकाम कर्म भी यदि उस कामना को छोड़कर किया जाए वह अंतगुण शुद्धि द्वारा ज्ञानिष्ठा प्राप्ति का हेतु बन जाता है। यह बात स्वयं भी भगवान ने अनेक प्रकार से अलग अलग जगह पर कह दिए हैं। मात्र निवृत्त रहे धर्मात्मकम ससन्यासम आत्मज्ञान न प्रतिपाद्यते। पूर्व पक्षी कहता है इस गीता में तो निवृत्ति रूपा जो धर्म है ससन्यास आत्मज्ञान का प्रतिपादन ही नहीं हुआ, कहीं बोला ही नहीं इस गीता में ज्ञान योग। क्यों? क्योंकि कर्म भगवान तो जोड़ देते थे, कुरु कर्म योग तस्मात्म महामनुष्य युद्ध स्वच्छ, मुझे स्मरण करते और लड़ते जाओ, मैं ज्ञान और सन्यास की बात कहा यहां। ऐसे पूर्व पक्षी इत्यादि प्रवृत्ति लक्षण से धर्म से वक्षमाणत्वात् धर्मयोश्च प्रकृतत्व विशेषात्, इस या तो कहो दोनों को प्रतिपादन किया, कहो एक को नहीं मुख्य रूपेण। तत्राह अभ्युदयार्थोपि इति, तब गार्गने में जो अभ्युदयार्थ प्रवृत्ति लक्षण धर्म कहा गया है वह भी यदि फलाकांक्षा रहित की जाए तो ज्ञान निष्ठा का साधन बन जाता है। वर्णा वर्णि भी आश्रमिधिश्च अनुष्ठित्वेन अन्यत्र विदस्यापि तस्य नियुक्तम मोक्ष साधन प्रतिकारे विधानम। तो वर्णियों के लिए और आश्रमियों के द्वारा अनुष्ठेय होने के नाते अन्यत्र विहित को यहाँ पर तस्य नयुक्तम मोक्ष साधन अधिकार विधानम, मोक्ष साधन के अधिकार में उनका विधान करना उचित नहीं है, क्योंकि देवाधिस्थान प्राप्ति मोक्षम प्रति प्रतिपक्षता, देवताधिस्थानों को प्राप्त कराने का साधन होने से मोक्ष के लिए वो विरोधी हो जाएगा, मोक्ष तो बाधा बन जाएगा कर्म का कर्मकांड, ऐसा कहता है कि चेत सत्यम। बिल्कुल ठीक कहते हो, यदि सकाम किया जाए तो वह सकाम कर्म ज्ञान का विरोधी है, निष्काम कर्म ज्ञान विरोधी नहीं है। इसलिए सत्यम तथापि फलाभिलाषाम अंतरेण ईश्वरार्पण धिया कृतस्य बुद्धि शुद्धि हेतुत्वात् तस्य वचन मिथ्याः। इसलिए उन कर्मों को करने के लिए बोल रहे हैं जो कैसा कर्म करने, फल रहित फलाकांक्षा रहित कर्म करने को बोल रहे हैं। फलाभिसंधि द्वारा कृतः सन् इति शेषा, वह देवाधिष्ठान को प्राप्त कब करता है, जब फलाभिसंधि द्वारा करोगे तो वो क्या करेगा, देवतादि भावों को प्राप्त कराता है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म से उत्तरीत्या चित्त शुद्धि हेतुत्व मोक्ष हेतुत्व कुतो मोक्षाधिकार निर्देश, मोक्ष अहेतुत्व न। पूर्व पक्षी कह सकता है प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है उत्तरीत से चित्त शुद्धि का भले ही हेतु, इन मोक्ष का तो कारण नहीं रहना, फिर क्यों उसको मोक्षाधिकार प्रकरण में इस गीता में उसको जोड़ रहे हो। तब कहते नहीं नहीं, अतः अंतगण शुद्धि द्वारा अज्ञान निष्ठा के प्रति साधन बनता है, अतएव मोक्ष के प्रति भी परंपरा साधन प्रतिपादित प्रागुक्त धर्म इति शेषः। यदुक्तम फलिभास लाभ संधि वर्जितम ईश्वरार्पण बुद्धि अनुष्ठितम कर्म बुद्धि शुद्धये भवति इति तत्र वाक्य शेषम अनुकूदयति। इसमें जो वाक्य शेष है अर्थवे 5वें अध्याय 10वां 11वां श्लोकों को यहां मूल में भाष्यकार ने उद्धृत किया। अब समाप्त करते हैं संबंध भाष्य को, जो भूमिका है गीता के लिए उसको समाप्त करता हुआ बोल रहे, देखिए इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयस्य प्रयोजनम् अनवंत चतुष्टक बता रहे। इस प्रकार से इस गीता शास्त्र में जो दो प्रकार का धर्म का वर्णन किया जा रहा है, इन दोनों प्रकार के धर्मों का मुख्य फल क्या है, निःश्रेयस्य प्रयोजन है, मोक्ष ही प्रयोजन। और यहां प्रयोजन तो बता दिया, ठीक है विषय क्या है, वो प्रयोजन को प्राप्त कराने वाला एक में अद्वितीय ब्रह्म वो विषय बनेगा ना। इसलिए कहते देखो परमार्थ तत्वंच वासुदेव वाक्यम पर ब्रह्म अभिधेय भूतम, ये विषय अभिधेय भूतम माने विषय भूतम। विषय क्या है, परमार्थ तत्व है, जिसको यहां वासुदेव नाम से कहा जाता है, वही उपनिषदों में पर ब्रह्म शब्द से कहा गया है वो इस गीता शास्त्र का विषय है। वासुदेव स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभ। और संबंध क्या होगा? विशेषतो अभिव्यंजयत, विशेषतो अभिव्यंजयत, विशेष रूपेण अभिव्यक्त करता हुआ साध्य साध भाव संबंध को विषय विषयण विषय विषय भाव रूपा संबंध को अभिव्यक्त करता हुआ विशिष्ट प्रयोजन संबंध विधेयवद गीता शास्त्र। इसलिए गीता शास्त्र कैसा है? विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट संबंध और विशिष्ट अभिधेय विषय से युक्त गीता शास्त्र है। साधारण प्रयोजन नहीं है, यहां विशिष्ट प्रयोजन है। अतएव विशिष्ट संबंध है, अतएव विशिष्ट विषय है। विशेषत्वों से जोड़ना, विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय वद से युक्त, वद मने मतलब युक्त क्या है? गीता शास्त्र। जिसलिए ऐसा है, यतः तदर्थ विज्ञानेन समस्त पुरुषार्थ सिद्धि अतः तद विवरण यत्न क्रियते मया। भाष्यकार कहते हैं जिसलिए तदर्थ विज्ञानेन इस गीता शास्त्र का अर्थ विज्ञान के द्वारा समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, अतः इसलिए तद विवरण इस गीता शास्त्र विवरण करने में मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रयत्न किया जाता है। मया यत्न क्रियते। टीका में देखिए प्रतिपादित है प्राप्त धर्म विशेष यदुक्ताम फलादि इत्यादि है। शास्त्र से प्रयोजनम साधन उत्तम अनुद्य विषय दर्शयति। शास्त्र का प्रयोजन, उसके साधन और सारे चीज कथन कर दिए भाष्यकार ने, इन सब को अनुवाद करता हुआ निचोड़ करते हुए संबंध भाष्य जो समाप्त करने जा रहे हैं उसके अंत में दोबारा संक्षेप में उस विषय को कथन कर रहे हैं। इमम इति इमम द्वि प्रकारम धर्मम इत्यादि दर्शितेन फलेन शास्त्र से निष्ठाद्वय द्वारा साधसान भाव संबंधो विषयेण विषय विषयत्वम इति विवक्षित आह। दर्शित फल के साथ शास्त्र का निष्ठाद्वय द्वारा क्या है? साध्य साधन भाव रूपा संबंध है। वह संबंधी विषय के साथ विषय विषय भाव को लेकर के भी संबंध है। इसलिए शास्त्र का फल के साथ भी संबंध है, विषय के साथ भी संबंध है। फल के साथ साध्य साधन भाव संबंध है, विषय के साथ विषय विषय भाव रूपा संबंध है। दो संबंध से विलक्षण से विशिष्ट है यह गीता शास्त्र। इसलिए मूल में क्या कहता? विशेष तो अभिव्यंजयत, विशेषता अभिव्यक्त कर रहा है। क्या विशेषता अभिव्यक्त कर रहा है? साध्य साधन भाव संबंधी अभिव्यक्त कर रहा है और विषय विषय भाव रूपा संबंध अभिव्यक्त कर रहा है। यह गीता मोक्ष रूपी साध्य का साधन है। इसलिए गीता शास्त्र में साधनत्व और मोक्ष में साध्यत्व साध्य साधन भाव हो गया। और गीता शास्त्र का अभिधेय क्या है? ब्रह्म। उसका अभिधान करने वाला शास्त्र से गीता विषयी, तो विषय विषयी भाव संबंधी यहां विद्यमान है। दो विलक्षण संबंध से संपन्न होने के नाते इस गीता शास्त्र को विशिष्ट संबंधी युक्त कहा गया। सकल पुरुषार्थ में जो परम पुरुषार्थ दे रहा है ना, इसलिए विशिष्ट प्रयोजन वाला हो गया। सकल विषय कैसे हैं संसार के? विनाशी विषय हैं। और ब्रह्म कैसा है? अविनाशी विषय है। ऐसे विशिष्ट विषय का यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। इसे विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट संबंध, विशिष्ट विषय वाला एक गीता शास्त्र है। विषय विषयत्व आह एवं अनुबंध त्रय विशिष्टम शास्त्र। इसे अनुबंध त्रय यहां पर है स्पष्ट रूप में शास्त्र में। और चौथा अनुबंध क्या होगा? जो इस प्रयोजन को चाहता है और जो विषय इस विषय को अनुभव करना चाहता है वो उसका अधिकारी है। इसे चौथा अनुबंध कौन है? अधिकारी। अधिकारी कौन होता है? जो मोक्ष की इच्छा फल को चाहने वाला मुमुक्षु और जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति ही इस गीता शास्त्र का अधिकारी है। हमेशा प्रयोजन और विषय को लेकर अधिकारी का निर्णय होता है। जो उस प्रयोजन को चाहता है वो अधिकारी है और उस प्रयोजन को इसी विषय के द्वारा प्राप्त करना चाहता है वो अधिकारी है। क्योंकि हो सकता है ना वो प्रयोजन किसी अन्य विषय का ज्ञान से भी हो सकती है, फिर इस विषय गीता स्वरूप क्या जरूरत है? आप कह सकते मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इसमें नहीं पढ़ता, इसे हमको मोक्ष नहीं चाहिए, इसका विषय ब्रह्म है, हमको हमारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है, है ना? हम तो द्वैत दर्श द्वैत वेदांत पढ़ेंगे, द्वैत शास्त्र, उससे मोक्ष चाहेंगे, हो सकता है? इसीलिए अधिकारित्व का निर्णय के लिए दो बहुत ही जरूरी है, प्रयोजन और विषय दोनों। उस प्रयोजन को उस विषय के द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है वही उस ग्रंथ का अधिकारी होता है। इसीलिए उस अधिकारी के बारे में भाष्यकार कहते हैं, हम कथन नहीं करते हैं, केवल अनुबंध त्रय कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि अर्थता सिद्ध है एक कारण है, और दूसरा यह मान के इस कलयुग में शायद गीता शास्त्र का कोई अधिकारी ही नहीं पैदा होगा, हो सकता है। नहीं नहीं, क्यों, ये प्रयोजन चाहने वाले कितने अधिकारी हैं, इस विशेष स्थिति को प्राप्त करने की इच्छुक कितने अधिकारी हैं, इतना विस्तार से भाषित यहाँ तक पढ़े हैं वो सब अधिकारी कि पढ़ने का कारण प्रयोजन है क्या, मुमुक्षु तो सभी है मुमुक्षु किससे मुमुक्षु है, दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हैं, सब पैसे वाले होना चाहते हैं, इसलिए दरिद्रता से मुमुक्षु है, उसके लिए गीता पढ़ते हैं, गीता से कमाना चाहते हैं, इसलिए सुनते हैं, फिर गीता ज्ञानी जी कंडक्ट करेंगे, फीस लेंगे, इसीलिए निर्भर होता है ना भाष्यकार के क्या आशय है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विकल्प ये भी हो सकता है, इसलिए जानबूझकर अधिकारी की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आप। अर्जुन का विशेषण देते हुए आपको बताया था ना, क्या बोला, शोक महोदय तो निमग्न, जान बुझे सीधे नहीं बोला, साधन चतुर्थ संपन्न आया, साक्षात कथन नहीं कर रहे हैं भगवान, वहां पर भाष्यकार देखिए, और यहां पर भी कहते हैं अनुबंध त्रय कहकर छोड़ दिया, अधिकारी की बात ही नहीं कहते। और इतना ही नहीं, विलक्षण भाष्य में पूरी प्रथम अध्याय अधिकारी पर है, लेकिन एक भी श्लोक का भाष्य नहीं लिखा, दूसरे अध्याय के 11 श्लोक में जाकर वहां शुरू में इतना ही बोलते हैं, पहला अध्याय यहां तक कि पूरे श्लोकों को अधिकारी पर घटा देना, आप अपने आप घटा लो, मैंने वो क्यों नहीं बोलना चाहते, और टीकाकार लोग भी कहीं भी उन श्लोकों को अधिकारी पर किसने भी नहीं बोला, संभव ने क्या सीधे से कथा दृष्टि में जो महाभारत जो कथा है वो सब योद्धाओं का, उनका नाम, उनके बाप का नाम, दादा का नाम, कौन किसका बेटा क्या, गुरु क्या, चेला, वही बोल देते हैं छुट्टी। कोई व्यक्ति आज तक कोई भी इस पर टीका नहीं किया इस तरीके से जो इन शब्दों को अधिकारी के तरफ घटा गए, क्योंकि भाष्कर साफ कहते हैं, आप शुरू में आप पढ़ के देखेंगे ना, भाष्कर साफ लिखे हैं यहां तक का पूरा मैंने 2:10 तक के सारे श्लोकों को अधिकारी पर घटा लेना, मौन है भाष्यकार, अधिकारी के स्वरूप का चिंतन नहीं करना चाहते। भागवत में पहला पूरा स्कंद ही अधिकारी स्कंद नाम से रख दिया, पहला स्कंद पूरा 19 अध्याय, उसमें भी 18 अध्याय श्रोता के प्रति और एक अध्याय वक्ता सुखदेव का वर्णन है, मैंने वक्ता का स्वरूप की अपेक्षा से ज्यादा महत्व श्रोता का स्वरूप में है। वक्ता मिल भी जाएंगे श्रोत्र वर्ण से, श्रोता ढंग का मिलना से सुनंतो भो यमन विद्य हो, सुनने को नहीं मिलता और सुनने पर भी उस ज्ञान सबको होता नहीं है कि वास्तविक श्रोतृत्व ही नहीं है, श्रोता का जो गुण होना चाहिए, जो लक्षण है अधिकारी का, वो किसमें घट रहा है, कितने में है। परिचित जैसा एक हुआ उस समय, उससे पहले अर्जुन हुआ, उसके बाद आज तक कितने हुए तो कह नहीं सकते, नहीं हुए भी नहीं कह सकते, नहीं वे तो नहीं कह सकते हैं, उसके शंकराचार्य तो हुए जो भाषण कर रहे हैं, परीक्षित के बाद तो हुए ना शंकराचार्य, इसीलिए अधिकारी के बारे में मौन रह गए। सभी लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि आज किसी को कहो आप अनधिकारी है कोई मानने को तैयार नहीं किसी को कहो तो मनुष्य नहीं पशु हो तो नाराज हो जाएंगे, समस्या तो यह है ना कि हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी मान, एक क्लास में रहने वाले 10 विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी हृदय में रहते मैं ही सबसे बढ़िया हूं, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, बाकी सब फालतू है, अपने आप को उत्कृष्ट मुमुक्ष मानते हैं, उत्कृष्ट साधक मानते हैं, अधिकारित्व के बारे में सब व्यक्ति के अंदर भाव बना रहता है, इसलिए सोचे होंगे भाष्यकार मैं कहूं लिख दूं और आदमी सोच वो अपने अंदर घटा के देखने लग जाए तो पता चले वो अधिकारी है ही नहीं, बेचारा दुखी हो जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं, इसलिए सोचा शायद भाषी मत लिखो इस पर, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जो पंक्ति पढ़ेंगे तो अपने अंदर देखेंगे ना कुछ तो जाएगा कि ये जो भाषाकार बोल रहे मेरे अंदर है या नहीं, जब देखोगे तो पता चलेगा जीरो है, तो अपने हीरोपन खत्म हो जाएगा। तो फिर पढ़ोगे ही एकदम टायर पंक्चर हो जाए ना गाड़ी का, फिर पढ़ने का उत्साह ही नहीं रह जाता है। जब आपको महसूस हो जाए आप इस साथ पढ़ने का अधिकारी ही नहीं है, फिर आपके उत्साह रहेगा पढ़ने का? आप आएंगे टाइम पे गीता सुनने के लिए? नहीं आएंगे। इसलिए जान के भगवान भाष्यकार ने अधिकारी का लक्षण ही नहीं उठा रहे। इसलिए जो जैसा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी मान रहे तो मानते रहने दो और पढ़ते रहने दो, कभी ना कभी अधिकारी तो आ जाएगा, सुनते सुनते अधिकारी हो जाए, हो सकता है। इसे जानबूझकर सभी लोग अधिकारी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, बल्कि अन्यत्र तो बोल रहे हैं साधन से संपन्न होना चाहिए, विवेक वैराग्य वगैरह होना चाहिए। यहां भी काकवान निर्देश कर दिया, शोक मोह महोदो कह करके संक्षेप अन्य साक्षात शब्द न प्रयोग करता हुआ है ना बोल दिए हैं, गौण शब्दों के द्वारा कथन कर दिए। और यहाँ अगर कहते हैं अनुबंध त्रय विशिष्ट शास्त्र व्याख्यान आरम्भ, अनुबंध त्रय विशिष्ट शास्त्र भी व्याख्यान करने योग्य है, इस बात को रखते हुए कहते हैं यत्न क्रियते मया सिद्धि व्याख्यान योग्यत्वं व्याख्येयत्वे फलितम आह। इसलिए व्याख्यान योग्य होने से यह व्याख्य ही है, अतः उसका फल क्या निकला कि हम सबके द्वारा उसको सुनने, उनके द्वारा लिखने में प्रयत्न किया गया और हम लोगों के द्वारा पढ़ने पढ़ाने में प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार से संबंध भाष्य बहुत ही गहन गंभीर संबंध भाष्य पूरा हो गया, क्योंकि संबंध भाष्य में मुख्य होता है इतना हिस्सा, ये समझ गया तो गीता का सारा उन्होंने निचोड़ दे दिया। यहाँ पर गीता में क्या कह रहे हैं, भगवान का क्या कहने का आशय है, पूरी की पूरी श्लोकों के द्वारा बता दिए। अब ये दिमाग में रखो, अब जहां जहां भी लगेगा जो भी संशय है उसके अनुसार अपने आप काट लेना पड़ेगा, संशय विपर्ययों को इन बीच के आधार पर ही काटना पड़ता है। सबसे पहला अध्याय इसका नाम रख दिया अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन विषाद, अर्जुन शब्दार्थी होता है क्या, सरल, सरल स्वभाव, शुद्ध अंतःकरण, सीधा साधा आदमी को अर्जुन कहते हैं। और सीधे साधे आदमी के अंदर विषाद, विषाद शब्द कैसे बना, दो अर्थ लेते हैं अलग अलग तरीके से। संसारम विषम मत्व अतीति विषाद, विषम अतीति विषाद, उस संसार को विष समझ करके वो खा, मैंने उसको ढकना चाह रहा, जहर खाने के समान समझ रहा है, इसे उसको त्यागना चाहता है। संसार को जहर के समान, जहर खाने के समान मान करके जो त्यागने की इच्छुक है वो विषाद है। अथवा विशेषेण सद्र उपनिषद संदर्भ में सद धातु बोले, विशेषेण सद्री धातु रूप साध विषरण गति अवसाधनेशु, शुद्ध अंतकरण होने के नाते जिसके हृदय में विद्यमान अविद्या पहले ढीली पड़ती है, तब विद्या में गति होती है तो अविद्या का नाश हो जाता है, विषरण गति अवसाधन। अतएव दो अर्थ है इसमें, इस विषाद शब्द से निकला, एक तो संसार को जर खाने के समान समझ करके त्यागना चाहता है माने वैराग्य विरक्त, और दूसरा वह विद्या की द्वारा अपने अंदर विद्यमान अविद्या को ढीला करता हुआ नाश करने की इच्छुक है। ये दो बात को कथन करने के लिए ही अर्थ संसार से वैराग्य और जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा, विषय शब्द क्या हो जाता है ज्ञान की इच्छा, उपनिषद पूरा है क्या केवल ज्ञान भंडार है, गुरु कैसे मत जाके बैठा निरंतर श्रवण किया उससे उसका अविद्या ढीली पड़ी, विद्या ज्ञान की ओर उसकी गति हुई तो अंत अविद्या का नाश हो जाता है, ये उपनिषद शब्द का भी अर्थ है, ज्ञान की इच्छा हो गई। तो ज्ञान इच्छा और वैराग्य विशिष्ट अर्जुन के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, अधिकारी का स्वरूप है, विवेक और वैराग्य है जिसके पास उसी के अंदर जिज्ञासा होती है। तो विवेक वैराग्य विशिष्ट जिज्ञासु के स्वरूप इस अध्याय में कथन करने से इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। उससे भी सबसे पहला श्लोक आ रहा है धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, यदि कथा दृष्टिया तो सब जानते हैं धृतराष्ट्र एक राजा का नाम था, वो जात्यंत था, ये नहीं। उसने अपना संतान दुर्योधन आदि अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर के साथ लड़ने गए थे, उनके बारे में पूछ रहा है। कहाँ गए हैं? कुरुक्षेत्र नामक क्षेत्र है जो कि धर्म प्रधान क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां संवेता युत्सभा लड़ने की इच्छा से, युत्सभा लड़ने की इच्छा वाले लोग समवेता इकट्ठे हुए थे। कौन थे वो लोग लड़ने की इच्छा वाले? माम का पांडवाश्चैव, मेरे संतान और पांडु के संतान। किम कुर्वत, वे लोग वहां पहुंचकर क्या किए थे? हे संजय तुम बताओ। इसी दास श्लोक का सब आप जानते हैं, वही है। लेकिन दूसरा अर्थ लेने आए, धृतराष्ट्र का अर्थ किया। धृतराष्ट्र कौन है? धृतम राष्ट्रम इदम शरीरम अहम ममतया अहम तया ममतया च ये न स धृतराष्ट्र। यह सब नहीं मिलेगा पुस्तकों में, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। धृतम राष्ट्रम, राष्ट्र क्या है? इदम शरीरम, कि शरीर में आत्मा का प्रकाश मालूम होता है ना। राष्ट्र शब्द क्या है? प्रकाश दीप्ति। राष्ट्र शब्द कर्ण व्युत्पत्ति में है। धृतम राष्ट्रम मन इदम शरीरम अहंतया ममतया च येन स धृतराष्ट्र, वो हो गया धृतराष्ट्र। कौन है वो? तामस अहंकार, तामस अहंकार वो कहता है, तामस अहंकार कहता है। वो अच्छा किनको कहता है? कहते भाई संजय को कहेगा, संजय को वो कहेगा। और संजय सत्कार बांध लेते, पहले धर्म क्षेत्र, क्षेत्र गाते हैं शरीर को। तेरहवा अध्याय में भगवान सीधा कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते, धर्म प्रधानम क्षेत्र मिति धर्म क्षेत्र। अर्थात पुण्य पाप किस शरीर में होता है? स्थूल में कि सूक्ष्म में? सूक्ष्म शरीर में। इस सूक्ष्म शरीर को कह दिया धर्म क्षेत्र, सूक्ष्म शरीर है। धर्म क्षेत्र का अर्थ हो गया सूक्ष्म शरीर है, धर्म प्रधान शरीर है, यदि सूक्ष्म शरीर है। करोति कुरु, करोति कर्माणि भी कुरु, कुरु मने कर्म, कुरु मने कर्म, कर्म प्रधान क्षेत्रम इति कर्म क्षेत्रम अर्थात स्थूल शरीरम। इसी से सारा कर्म होता है, घूमना फिरना खाना पीना उठना बैठना सोना सारा इसी काम शरीर से होना है। इसलिए कर्म प्रधान शरीर का नाम कुरुक्षेत्र हो गया। तामस अहंकार चिंतन करता है, ये तामस अहंकार मुक्ति होना नहीं चाहता कभी, तामस अहंकार कभी परमार्थ का सोच नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र वही है ना, वो कभी परमार्थ थोड़ी सोच रहा है, वो सोच रहा है मेरे बेटों की जो है विजय होना चाहिए, अधर्म का जीत चाह रहा है वो। अधर्म का जीत की इच्छा से शुरू में क्या माम का पहला वो लेता है, पांडव से माम का सेवन ही बोला, माम का पांडव से बोल रहा। तो तामस अहंकार क्या सोच रहा है? वो देख रहा है मेरे इस सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में जो वृत्तियां आपस में लड़ने के लिए इकट्ठी हुई हैं, सात्विकी वृत्ति राजसी वृत्ति तामसी वृत्तियां चल रही हैं बुद्धि और मन से। बुद्धि और मन की वृत्तियों को अहंकार देख रहा है। कौन सा अहंकार देख रहा है? लेकिन तामस अहंकार देख रहा है। इस समवेता युत्सव, इन दोनों शरीर में योद्धुम इच्छा इति युत्सव, युद्ध करने की इच्छा से समवेदा एकत्रित है। युद्ध करने की इच्छा का मतलब क्या? सत्वगुण चाहता है मैं निरंतर बना रहूं, इन रजगुण कहते नहीं मारो गिराओ, रजगुण को, रजगुण जो है सत्वगुण को दबा देता है और रजगुण अपना राज करता है। और कभी तमगुण क्या करेगा? सत्वगुण रजगुण दोनों को दबा देता है, वो अपना राज करता है। कई बार पाठ में तीनों गुण उठ जाते हैं, नहीं पाठ पढ़ते पढ़ते ही सत्गुण भी रहता है, कभी तो रजगुण आ जाता है, कभी तमोगुण आपस में लड़ जाते हैं, आपको पाठ सुनने नहीं देते हैं। सत्गुण तो चाहते हैं पाठ सुनो, इसलिए तो आगे आ गया आपको लेकर के, रजून नहीं चाहता है, ये सुन लेगा तो मुक्त हो जाएगा, डर है उसको, वो चाहता है थोड़ा मनोराज्य करके इधर उधर ले जाता है कहीं और तमोगुण आपको बार बार नींद लाता है क्लास में। ये तीनों गुण आपस में हर समय लड़ाई लड़ते रहते शरीर के अंदर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर, ये तीनों वृत्तियां आपस में एक दूसरे को अभिभूत और अभिभव करता हुआ, कोई उद्भूत हो रहा है, कोई अभिभूत कर दे रहा है एक दूसरे को, ये आपस में उटक पटक चल रहा है। और ऐसी जो वृत्तियों में भी तीन प्रकार वृत्तियों में दो भाग कर दिया, मामकाह राजसी वृत्ति, पांडवाह राजसी और तामसी दोनों लेना मामकाह ने, और पांडवाह शुक्लाह मने सात्विक, उत्सव का विशेषण है ना, उत्सव के उत्सव मामका पांडव लड़ने की इच्छुक कौन थे बोलो, कल ये दो प्रकार के, तो इच्छुक वही है राजसी और तामसी को मामका, कि ममत्व तो रजगुण का कार्य है और तमगुण अज्ञान का भी कार्य है, इसे राजसी तामसी वृत्तियों को मामका शब्द से कहा जाए। और पांडव, पांडु शब्द होता ही है श्वेत अर्थ में, अश्वेतत्व तो सत्वगुण का परिचायक है, इसलिए सात्विक अर्थ हो गया। किम पूर्व तो संजय, इसके बारे में कल देखिए।